Klaus Mørk har som en af de første i Danmark nu fået en livslang erstatning, efter at han er blevet syg af en coronavaccine. Som vi tidligere har fortalt her i reporterne, så modtog Klaus Mørk en AstraZeneca-vaccine som en del af frontpersonalet på et bosted tilbage i marts 2021. Siden har både systemet nået at først anerkende og senere afvise hans vaccineskade. Og nu, 2,5 år senere, har patienterstatningen slået det fast en gang for alle. Klaus har ret til livslang erstatning for sin sygdom, fordi den er udløst af coronavaccinen. Men for Klaus Mørk, der er kampen faktisk ikke slut endnu. Det handler reporteren om i dag. Velkommen til. Mit navn, det er August Stenbroen. Fra at være en aktiv skolelærer og socialpædagog, så lever Klaus Mørk nu i dag et liv som førtidspensionist med kronisk febertilstand og abnorm træthed. Det har han gjort i 2,5 år. AstraZeneca-vaccinen har nemlig udløst en autoimmun sygdom hos Klaus Mørk, der har invalideret ham i en sådan grad, at han aldrig vil kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Og for det har han nu fået en livslang erstatning. Velkommen til programmet, Klaus Mørk. Tak skal du have. Det er maksimalt en håndfuld borgere, der har fået den her livslange erstatning for skader fra coronavaccinerne, og du er en af dem. Hvordan har du det? Ja, hvordan har jeg det? Jamen, efter 2,5 år, så er man jo selvfølgelig... Man er først og fremmest lettet. Den 16. august fik jeg en opringning fra en sagsbehandler ved patienterstatningen, som sagde, at om et kvarter vil jeg kunne gå ind på min side inde på... Ja, man har sådan en side inde på patienterstatningen, når man har en sag derinde, og der vil jeg kunne gå ind og læse den afgørelse, der er kommet. Fordi der havde været et lægemøde ugen forinden, så jeg gik ind. Det var verdens længste kvarter. Så jeg gik ind og læste den, og der lå en 15 sider lang afgørelse med, at de anerkendte min sag, som de havde gjort en gang, som de også allerede gjorde i efteråret 21. Og den sag, den bibeholdt de, eller den anerkendelse bibeholdt de. Og gik faktisk imod, direkte imod, hvad Ankestyrelsen havde sagt til min sag. Min sag var jo først, fordi den blev anerkendt ved AIS først, så gav de mig 10% veje men, og det ankede min advokat jo til Ankestyrelsen, hvor den første læge, en neurolog ved Ankestyrelsen, gav os medhold og sagde, at... Og Klaus Mørk, jeg stopper det lige en gang. Hele forløbet skal jeg nok, det har jeg gennem, eller det har jeg stående på et stykke papir. Men jeg vil godt høre om dengang du fik erstatning. Hvad var det for en følelse, du sad med i kroppen, da du sad og læste de her 15 sider? Jamen, det var som sagt, det var en kæmpe lettelse, men det er måske lidt mærkeligt at bruge den sammenhæng her, når man er syg, men det var også en kæmpe tilfredsstillelse over at have vundet. Og igen, ordet vundet eller vinde, det er også lidt forkert at bruge, når det er på den baggrund, det er. Men det, at den blev anerkendt, og det, at lægerne ved patienterstatningen gav lægerne på Skype medhold, som jeg hele tiden har sagt, det var på grund af vaccinen, det er en kæmpe lettelse og en kæmpe tilfredsstillelse, at en, undskyld, lille mand får både medhold i systemet og kan vinde over systemet. Og vi har lovet dig ikke at komme ind i detaljerne af, hvor mange penge det drejer sig om, hvad din erstatning lyder på, men er du tilfreds med, hvad kan man sige, beløbet, de nogle gange har sat af til dig? Jamen, du kan sådan set ikke, altså, ja, tilfreds og tilfreds, det, man skal stadigvæk tænke på, at det er penge, der skal række resten af livet, i forhold til, at jeg er kommet på førtidspension og er gået fra en løn på, som lærer på slutløn. Men i forhold til ingenting, så er jeg tilfreds. Og der er jo nogle satser i sådan et sådan puslespil her, der hedder, hvor gammel er du, hvor mange år har du tilbage på arbejdsmarkedet og sådan noget. Det gør i hvert fald, at jeg kan leve mit liv på en lidt anden måde, end hvis det bare var ren førtidspension resten af livet. Og kan du fortælle lidt om, hvad er det for et liv, der ligger foran dig nu, hvor du har fået den her erstatning? Jamen, livet er jo... Altså, for det første vil jeg gerne lige have lov til at sige, at patienterstatningen valgte jo at sætte min mengrad op med 15% i forhold til Ankestyrelsen. Men livet er stadigvæk... Det gør ændre pengene ikke ved. Jeg er ikke nogen rask. Det er ikke, fordi man får penge eller får en erstatning, men så bliver rask. Tværtimod, så får du faktisk en erstatning, fordi du er syg. Og du får heller ikke en førtidspension, som jeg har fået efter 1,5 år, hvis man ikke er syg. Og det er udelukkende på grund af vaccinen, jeg har fået førtidspension, altså ja, på grund af den tilstand, jeg er i. Men mit liv er stadigvæk afgjort det samme. Jeg kan stå op den uge, jeg har mine børn, sende dem i skole, de går klokken 7:30 og 7:45, og så skal jeg sove to timer bagefter. Og så kan jeg stå op igen og måske tage ud og handle ind. Og den menneske form for overanstrengelse eller et eller andet, jamen så er jeg fuldstændig gennemblødt af sved og er brandvarm. Uden at jeg mærker det på samme måde, som alle andre vil gøre, fordi jeg får det medicin, jeg gør. Jeg møder op hver fjerde uge og får immundæmpende medicin. Din sag, den er i løbet af 2,5 år blevet skubbet frem og tilbage, og jeg kan lige opsummere den kort. I første omgang der får du anerkendt din sag som en vaccineskade ved det, der hedder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som er en offentlig instans, der behandler erstatninger ved arbejdsskadesager. Men fordi du anker den grad af skade, som du har fået af din mengrad, så kommer Ankestyrelsen ind over, og det ender med, at Ankestyrelsen underkender hele sagen. Den mener nemlig omvendt ikke, at du er blevet syg af coronavaccinen, og det får så Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til at ændre deres første vurdering, så den passer med Ankestyrelsens. Og så stod du så tilbage uden nogen arbejdsskadesag alligevel. Men nu har du så fået, hvad kan man sige, erstatning fra patienterstatningen i stedet for i et lidt andet system. Kan du prøve at sætte nogle ord på den kamp, du har været igennem de seneste 2,5 år? Ja, men det skal jo siges, at den første læge, som der kigger på min sag ved Ankestyrelsen, han giver os faktisk medhold, mig og min advokat medhold, og siger, at min græn skal sættes op. Så vælger Ankestyrelsen at sende den videre til en anden læge, en neurolog, som så kommer frem til, at jeg havde to knæk i kindtænder, da jeg blev vaccineret. Og så kigger han også på en enkelt blodprøve, som han ikke mener har de tal, den skal have, hvortil Skejby så skriver til ham, eller i et svar til Ankestyrelsen sammen med min advokat, at Claus er blevet PET-scannet 3 gange, så hvis han skulle have så meget infektion i en tand, så vil det faktisk lyse op i hele kæben, hele kinden på mig. Der er ikke noget, der lyser op. Der er ikke nogen infektion i tanden. Og den blodprøve, han henviser til, er helt automatisk sløret, fordi jeg får immun af den medicin. Og så siger Ankestyrelsen så oveni, at den første læge, der gav os medhold, det var en fejl, han fik sagen. Så de vælger at gå med det, den anden læge siger. Og så sidder man tilbage og tænker, okay, der er så mange læger, der har kigget på min sag. Altså Skejby sygehus har jo hjulpet mig fuldstændig vanvittigt meget. Min egen læge, lægerne ved patienterstatning, i første omgang lægerne ved AIS også, som også anerkendte den. Og så er der én læge ved Ankestyrelsen, en neurolog, uden nogen form for speciale i noget med vacciner eller infektioner eller noget som helst, som man vælger at tro på og gå med ham. Det ved jeg godt, det skal AIS gøre. De skal lytte, men hvorfor lytte man ikke til den læge, der gør os medhold, for eksempel? Der valgte man så bare at sige, at du er en fejl. Så på det tidspunkt, der sidder man bare tilbage og tænker, det her det er bare en umulig kamp. Altså, det kan simpelthen ikke vindes, den kamp her. Og på trods af det, så er du sådan noget at få den her erstatning, Claus, fra patienterstatningen. Men jeg ved, at du har sagt, at din kamp, den slutter ikke her, fordi du har tænkt dig at hive Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i retten. Kan du forklare, hvorfor du vil det? Jamen, det vil jeg først altså, og det er ikke, jeg kan ikke få noget økonomisk ud af det. Jeg kan kun få erstatning et sted fra, og det har jeg fået fra patienterstatningen, så er det sådan set ude af verden. Men fordi jeg synes, at sagen er så principiel, og den er afvist på det grundlag, den er, så har jeg snakket med min advokat, og så synes vi, den skal prøves ved en højere instans. Og det må jo være at tage sagen videre til en eventuel retssag. Og hvad er grunden til, at du har lyst til at tage den kamp, selvom det ikke har noget økonomisk at gøre med din situation? Det er retfærdighed. Retfærdighed for mig selv, og så for alle andre, som fordi jeg er jo ikke den eneste, der sidder i det system her efter vaccineskader, eller efter at have fået vaccinen, der er blevet syg. Jeg er jo ikke den eneste, der er blevet afvist. Men der skal en eller anden form for retfærdighed og anerkendelse til i det system her. Man skal ikke bare kunne have lov til at afvise den. Så derfor har jeg jo snakket med min advokat, som så tager den videre herfra, fordi den skal jo først og fremmest fremlægges for et retslægeråd. Det bliver det jo helt automatisk, hvis man kører en sag videre. Claus, og det er for at få retfærdighed. Claus Mørk, tidligere skolelærer og socialpædagog, nu førtidspensioneret med vaccineskade. Tak fordi du var med i programmet. Det er det også lidt. Leif Hove Donbæk, du er advokat med erfaring i erstatningsskadesager. Velkommen til. Tak for det. Du har blevet forelagt afgørelserne i Claus Mørks sag her, og du har både fået fra Ankestyrelsen Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som behandler de her arbejdsskadesager, og så den endelige afgørelse fra patienterstatningen, som har givet ham erstatningen, den livslange. Og det er jo den første sag, den første vaccinesag, som patienterstatningen tilkender en livslang erstatning. Er afgørelsen her, hvad man som patient kan forvente i den her slags sager? Det er et godt spørgsmål. Det er jo en lidt speciel afgørelse, fordi det er ikke så meget af vaccinen, som at vaccinen har udløst en underliggende tilstand ved skadeligt, der ligesom gør det. Men jeg vil da sige, jeg håber, at det her forløb bliver, hvad man kan forvente som patient, og så at arbejdsskadesystemet måske ændrer standpunkt en lille smule på baggrund af det her forløb. Kan du forklare, hvad forskellen er på, om det er på grund af vaccinen, eller om det er på grund af en underliggende ting for vaccinen, som du nævnte? Jamen det er fordi, altså, man kan tænke det som, at hvis jeg er udsat for et røveri, og der er en, der slår mig, det er den direkte. Jeg brækker kæben, det er direkte. Nu får jeg det også psykisk dårligt bagefter. Det er ikke, fordi han slog mig. Det følger på baggrund af det. Det kan også være, at han slår mig, og jeg har en dårlig kæbe, så den knækker mere end din kæbe vil knække. Det her tilfælde, der taler om, der var en underliggende tilstand, der blev symptomgivende, kalder man det. Altså, det begynder lige pludselig at gøre noget, fordi den her vaccine kommer ind og rammer. Og den skade, forhåbentlig har de fleste af os jo ikke den her underliggende tilstand. Så om det vil kunne bruges i en anden sag, er måske lidt tvivlsom, men det er noget specielt her, jo det her med, at lægerne er så uenige, der er meget skræmmende. Det fremgår tydeligt af de forskellige afgørelser, at Ankestyrelsen og Patienterstatningen, de er uenige, ja, som du også selv nævner. Men Ankestyrelsen slet ikke mener, at Claus er skadet af vaccinen på nogen måde, så mener Patienterstatningen, at vaccinen har aktiveret den her sygdom hos Claus. Ja. Hvad er den her uenighed udtryk for, tror du? Det er udtryk for en meget, meget hård linje for Ankestyrelsen, må man jo sige. Altså læger kan selvfølgelig være uenige, og myndigheder er ikke nødvendigvis bundet af hinanden, med mindre det er første og anden instans, så det er der ikke tale om her. Men det meget skræmmende her er, at arbejdsskadesager er indrettet sådan, at hvis den først er anerkendt, så formoder man, at alt, der kommer, alle følger af skaden, det hænger sammen med skaden. Og så er det myndighederne, der skal bevise det, det vil sige, de skal over 50% for at bevise det. Det er ligesom, og det er det, Ankestyrelsen mener, de har løftet. På patientskader, der er det præcist omvendt. Der er det patienten, der skal bevise det over 50%. Det vil sige, at Ankestyrelsens afgørelse er ikke bare hård, den er dog meget hård. Altså, det er ikke bare, at den ligger lige på vippen. De mener direkte, at de kan bevise, at det her ikke har noget som helst med vaccinen at gøre. Hvor Patienterstatningen siger, at de modsatte, de siger, at han har røget fint over 50%. Altså, når man læser udtalelsen fra lægerne fra Patienterstatningen, så er der de er ikke i tvivl om, hvorfor det er kommet, det her. Og kan du lige forklare igen, hvad betyder det at komme over de 50%? Jamen, det er, vi kalder det med overvejende sandsynlighed, ikke? Det er, at man siger, at hvis jeg går i retten, du ved, hvis man er den straffesag, så skal man bevise noget hensiden enhver tvivl. Det er sådan noget mange, mange procent. Men i civile sager, der siger man, at man skal bevise noget med overvejende sandsynlighed. Det vil sige, at det er mere end 50% som udgangspunkt. Og der er spørgsmålet rigtig meget, hvem skal over den grænse? Det er ligesom at komme op over en bakke, ikke? Og der er, i arbejdsskadesager, der er det Ankestyrelsen, der skal komme op over den bakke. Og i patientskadesager, der er det patienten. Det vil sige, det burde være meget, meget nemmere at få det varige men og erhvervsevnetabet anerkendt over på arbejdsskadesagen. Og det vil sige, det er en meget, meget hård vurdering, Ankestyrelsen laver her. Og hvilken forskel kan det gøre for en borger og for systemet, at en sag den bliver afvist over i den ene instans og så anerkendt i den anden? Altså, det kan være rigtig mange penge. Altså, det er... Nu kunne jeg høre, at skadelige det her ikke har tab på det, men man beregner erhvervsevnetab, det er mega teknisk, det tænker jeg ikke, vi betaler for ikke at forstå det i detaljer, det er frygteligt, men man beregner erhvervsevnetab meget forskelligt på arbejdsskadesystemet, og så det, man kalder det private system efter erstatningsansvarsloven. Og det betyder, at hvis man er yngre eller har en meget høj indkomst, så vil man tit få et højere erhvervsevnetab på arbejdsskadesystemet. Det vil sige, hvis han nu havde været 26 og tjent 600.000 om året, så kunne det her godt have kostet ham 1 million eller 2, at den ene myndighed ikke vil. Plus, det er jo sådan en total lotteri. Hvad for en myndighed ender jeg ved, den rare eller den onde? Og hvad kan man sige? Retssikkerhed, altså du siger, det er skræmmende det her, ja, med, at det er vendt om, at det nærmest er patienterne, der står med bevisbyrden, hvilket jo ikke burde være, som jeg forstår dig. Ja, det er sådan, man har gjort. Altså på patientsystemet har man lavet det sådan, at der skal man selv bevise, man har tab. I arbejdsskadesystemet, der skal myndighederne bevise, man ikke har tab. Men er det ikke bare udtryk for, at retssikkerheden den fungerer, altså at man i sidste ende, i Claus Mørks tilfælde i hvert fald, der ender man jo med at få en erstatning gennem patienterstatningen? Jo, det er rent tilfældigt, at han får det, og det er rent tilfældigt, man siger igen, hvis han havde været ung nok til, at man havde beregnet det anderledes, så kunne det her godt have betydet, at han mistede, han lige manglede 1 million kroner på differenceerstatningen skattefrit. Jeg er helt med på, at det er svært at være læge, og vi har som samfund en idé om, og det har læger måske også selv, at de er sådan omnipotente, de ved alt. Men især det her med sådan, de her mere komplekse lidelser, ved lægerne ikke nødvendigvis sindssygt meget om det, det skulle man måske i højere grad nogle gange sige, fordi altså jeg kan jo se, når jeg læser de her lægeudtalelser, det er helt åbenlyst, at altså, der er ikke rigtig nogen af lægerne, der har en super god forklaring på, hvad der er sket her. De ene siger bare, jamen prøv at vi kan ikke pege på noget som helst andet, så må det være det. Og de andre siger, hey, det mener vi slet ikke, men helt ærligt, det er jo ikke en særlig medicinsk vurdering. Det er jo mere en juridisk vurdering, som de måske burde holde sig for gode til. Og det her kommer jo fra, at man fra, hvad kan man sige, fra øverste myndighed i Danmark har besluttet, eller i hvert fald opfordret alle danskere til at skulle tage den her vaccine. Og man ved jo godt, når der er vacciner, de har, om end sjældne, men de har alvorlige bivirkninger, selvom de kan være meget, meget sjældne. Hvad tænker du om, at det, så du kalder det nærmest et lotteri, det her, at noget, der, hvad kan man sige, at som vi alle sammen har trukket et lod i, at vi kan ende i det lotteri? Altså, jeg vil sige, jeg synes, det ville være helt åbenlyst at sige, at man måske burde overveje at have en noget lempeligere vurdering, at man simpelthen skulle kigge på fra lovgivers side af, om man skulle lave en lempeligere vurdering på det her område. Altså, fordi det er da, du har helt ret. Altså, her tale om noget, hvor at, altså ikke bare nærmest opfordret til, der var jo adskillige jobs, hvor du reelt kunne miste dit job, hvis du sagde nej til at blive vaccineret, så er det meget at sige, at du skal løfte hele den normale bevisbyrde, du ellers skal. Der kunne man nok med fordel sige, prøv at hvis I ikke kan pege på så meget andet, så må det simpelthen være det. Hvordan skulle det se ud? Altså, hvad er det for et system, man ville skulle opbygge? Altså, en speciel vaccineklageret, eller hvordan skulle det se ud? Altså, man gør det ret simpelt i virkeligheden. Jeg stod faktisk præcis på den her plads for ikke så lang tid siden, for lidt tid siden, og snakkede om PTSD-sager og krigsveteraner, hvor der lå et forslag fra forsvarsministeren om at ændre på bevisreglerne, som man egentlig formodet, at de kunne anerkendes, at man kunne gøre meget af det samme her. På patientskadeområdet, der siger man, at hvis en læge har været meget skyld i noget, så lemper man bevisbyrden. Altså hvis der virkelig er sådan åbenlyse store fejl, så man kan jo sagtens bare sige, at man lempede bevisbyrden betragteligt i de her sager. Det kunne man bare lave et lovforslag på. Det er ikke specielt kompliceret. Claus Mørk har jo tænkt sig at føre en retssag mod arbejdsmarkedets erhvervssikring. Kan den sag ende med at danne præcedens for andre med vaccineskader? Nej, formodentlig ikke, fordi den, altså man kan sige, hans sag her er jo meget speciel, fordi den handler om den her aktivering af den her konkrete tilstand. Så det retslægerådet formodentlig kommer til at vende tilbage til, hvis de får anledning til at udtale sig i sagen. Det bliver jo sådan en, at denne her konkrete person A eller B. Så længe der ikke er en eller anden, der er jo ikke, altså alle myndighederne her anerkender ligesom, at man i et eller andet omfang kan blive syge af vaccinen. De anerkender bare ikke, om det kan aktivere den her meget specielle tilstand, som vi andre, de fleste af os, ikke lider af. Så hvis der er andre, der sidder derude, har vaccineskader, men ikke ligesom Claus, hvor det har aktiveret et eller andet, en autoimmun sygdom, en eller anden tilstand, som er specielt unik personlig for ham, så skal de ikke regne med, at hans sag, hvis han vinder den over arbejdsmarkedserhvervssikring, skal ikke regne med, at han åbner portene for dem til at få lignende erstatninger, som han har fået? Nej, det er nej. Helt grundlæggende nej. Altså, man kan sige, den er så speciel, det her, vi er ude i her, så det skulle mest være, hvis man bruger den her sag ind i Ankestyrelsen som anledning til at tage en snak med sin egen neurolog og måske patienterstatningsneurolog og sige, og prøve at kigge lidt på, jamen, altså, der er en lægekonsulent ved AES, der mener noget, der mener det samme som lægekonsulent ved patienterstatningen, og så er der en tredje, altså, og der er en række andre læger, der er meget enige her. Der kunne man måske godt fra Ankestyrelsens side af, kunne det godt give anledning til, at man kiggede ind af og sagde, okay, har vi været for hårde her? Anlægger vi for hård en vurdering i de her sager medicinsk? Og hvis de så finder frem til, eller hvis der i hvert fald er nogen, der har lyst til, at der skal ændres på Ankestyrelsen, så det bliver nemmere at få de her erstatninger, hvem er det, der har magten, så at sige, til at oprette det klagesystem, som du efterspørger, eller sænke kravene i Ankestyrelsen? Det vil som udgangspunkt være lovgiver. Altså Ankestyrelsen kan gøre meget administrativt, men hvis man vil lave sådan noget, hvor du for eksempel lemper det helt generelt for vacciner, det er lovgiver. Så altså, det er sundhedsministeren, det er regionsrådsmedlemmer, eller sådan noget? Det er folketingspolitikerne. Det er Folketinget sammen med regeringen, der vil skulle lave et lovforslag på det. En særlov, så at sige. En vaccinesærlov vil man lave. Leif Hove Dunbæk, advokat med erfaring inden for erstatningsskade, sagde tak, fordi du kom i studiet. Tak, fordi du lyttede til reporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet, eller har du ris eller ros til os, så kan du skrive til os på reporterne@247.dk. Bag udsendelsen i dag var Rassan El Nakib, Majlinda Urban Kucci er producer, Mille Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.